Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Amsterdam-Oost is vanochtend een opvang voor daklozen ontruimd omdat er explosieven waren gevonden. Ook de omgeving werd afgezet. De vondst werd gedaan na een aanhouding. Wie er is gearresteerd, heeft de politie niet bekendgemaakt. Zou sprake zijn van een aanhouding in een lopend onderzoek. Het zogeheten Passantenhotel is een opvanghuis voor tientallen dakloze Amsterdammers. Op het moment van de vondst waren er ongeveer 50 mensen aanwezig. Zij zijn tijdelijk naar een andere locatie gebracht. De explosieven zijn meegenomen door de EOD en worden vernietigd. De politie heeft een derde verdachte aangehouden naar aanleiding van de explosies vorig weekend in Almere. Het is een man van 33 uit Rotterdam. Hij zou betrokken zijn bij een ontploffing bij een woning in Almerepoort. Een dag later was er bij een andere woning in de stad ook een explosie. Afgelopen week zijn al twee jongens van 16 aangehouden. De gemeente heeft vanwege de explosies het cameratoezicht in de stad uitgebreid. De afgelopen twee dagen zijn volgens Israël zeker 14 militairen omgekomen bij gevechten in Gaza. Vier van hen werden gedood toen een antitankraket ontplofte. Totaal aantal omgekomen Israëlische militairen staat nu op 154. Volgens het door Hamas gecontroleerde ministerie van Volksgezondheid zijn aan de Palestijnse kant sinds het begin van de oorlog 20.000 doden gevallen. Hoeveel daarvan militanten zijn, is niet bekendgemaakt. De kerkdiensten in de Dom van Keulen gaan vandaag door, ondanks aanwijzingen voor een aanslag op de kathedraal op Oudejaarsavond. Wel is er meer politie aanwezig en worden bezoekers bij de ingang extra gecontroleerd. Een paar dagen geleden kregen de veiligheidsdiensten een tip over de mogelijke aanslag. Duitse media melden dat een islamitische terreurcel die zou willen uitvoeren. De Duitse politie heeft één arrestatie verricht. Ook in Oostenrijk en Spanje zijn aanwijzingen voor mogelijke aanslagen. In Oostenrijk zijn vier mensen aangehouden. Het weer, het is bewolkt en er valt veel regen. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Het is zacht, bij een graad of 12. Vanavond wordt het in het noorden droger. Morgen, eerste kerstdag, opnieuw veel buien en dan wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaat en knooppunt Burgerveen staat een auto in brand. Er zijn twee rijstroken dicht en er staat inmiddels 6 kilometer file. Hou rekening met minimaal een half uur oponthoud. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Poel en afrit Capelle. De weg is helemaal dicht. Doorgaand verkeer kan de omleidingsroute de U15 volgen. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. In Ondertussen aan de Hofvijver zijn we met architect Pie de Bruin terug in zijn Tweede Kamer en onthult hij een geheim over het ontwerp. Met Alexander Pechtold en verslaggever Merel Ek blikken we terug op hun formatieperikelen en we horen het verhaal van het geheime afluisterluikje. En er zijn plafondschilderingen ontdekt. Ondertussen aan de Hofvijver vanavond om 21:55 bij Avrotros op NPO 2. Home Alone met kerst? Fix het met Mediamarkt. Geef jezelf een popcornmachine en een lekkere breedbeeldcadeau. Vier het bij Mediamarkt. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Home Alone? Fix het met Mediamarkt en een Samsung Smart Monitor voor €299. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Stedelijk Museum Breda, met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. KRO en CRV. zijn de taalstaatstandaards en zijn waardedragers. Ik zag je staan in de voortuin van de buren. En ik zag jou stiekem naar me guren. Ik was verkocht, we hadden duidelijk chemie. Maar één ding is minder, ik smelt als ik je zie. Ik krijg het heet van jouw ijskoude blik. Ik doe wel cool, maar ik sta in de fik. Door jou ontdooi ik ook klote ironie. Ik wil wel, maar ik smelt als ik je zie. Hoe meer ik voor je voel, des te kleiner ik word. Totdat we allebei een plasje water zijn. Met de zomer in een bol duurt de winter te kort. Heb je eindelijk verkering, ga je allebei naar de tering. Jouw wortelneusje zo schattig eigenwijs. Jouw billen als twee bolletjes vanille-ijs. Ik zou je willen zoenen in een volle après-ski. Maar dat kan niet, want ik smelt als ik je zie. Ik wil zo graag van je houden in deze barre koude. Maar de sneeuwpop in love is als een warme Wim Hof. Ben je gemaakt van ijs, vergeet de huwelijksreis. Hooguit een one-night stand, als je een sneeuwpop bent. Laten we smelten, fuck it, ik wil het voelen. Wat ze dan eigenlijk met liefde bedoelen. En ook al raak ik je dan hoogstwaarschijnlijk kwijt. Je wilt dat stukje intimiteit. Maar ik krijg het wel heel warm. Gewoon negeren, shit, verlies ik nou een arm? Daar gaat mijn neus, trek je daar maar niks van aan. Ik heb geen benen meer, waar moet ik nou op staan? Mijn hele lichaam smelt onder me vandaan. Sorry pop, het is tijd om te gaan. Maar wie weet, volgend jaar bouwen kinderen uit de buurt. Met de sneeuw van ons tweeën wel één pop. Dan zijn we eindelijk bij elkaar, zolang de winter duurt. En dan omhelzen wij elkaar non-stop. Beetje knuffelen in de kou, jij wordt mij en ik word jou. Ik verheug me nu al op die reunie. Mijn soulmate, wat dat ben je? Al in de tuin dacht ik, ik ken je. Ik hoop dat ik je volgend jaar zie. Ik hoop dat ik je volgend jaar zie. Ik hoop dat ik je volgend jaar zie. Ik hoop dat ik je volgend jaar zie. Ik heet u welkom bij dit speciale programma aan de vooravond van Kerstmis 2023. Toch ook een beetje langs de lijn, langs de lijnen van het verleden. Vol van liedjes die als sneeuw moeten neerdwarrelen op deze stormachtige en veel te warme decemberdag. De liedjes smelten als u ze hoort. En misschien smelt u ook wel omdat u ze zo mooi vindt. Net als het zojuist smolt bij Alex Klaassen, die zong met musicalartiest René de Gruil. Ik smelt als ik je zie. Het staat op zijn hilarische kerstalbum van 2 jaar geleden, Santa Klaassen. Hij maakte het samen met Jan en Kees Groenteman. Ik noem het een taalstaatstandaard. Net als de andere liedjes die u vanmiddag gaat horen. Liedjes die de standaard willen zijn voor het programma dat nu alweer bijna 10 jaar bestaat. Ik ben gelukkig niet alleen. Ik ben gezelschap van, zoals ik ze noem, de waardedragers van de taalstaatstandaard. Het zijn er 2 en ze vertegenwoordigen allebei een verschillende generatie. In het eerste uur zijn dat Boudewijn de Groot. U kent hem. Zijn betekenis voor het Nederlandse lied is van onschatbare waarde. Dag Boudewijn. Goedemiddag. Vorig jaar bracht je het album Windveren uit. Je zingt je liedjes niet meer voor het publiek. Nemen de liedjes jou dat kwalijk? Ik denk het niet, nee. Nee, ik heb ze niet horen klagen. Nee, oké. Okay, dan... En ik heb begrepen uit de statistieken van Spotify dat ze genoeg gestreamd worden. Ja. Dus nee, ze mogen blij zijn in deze tijd dat ze überhaupt nog gehoord worden. We gaan zo meteen uitgebreid praten over het schrijven van liedjes, van teksten, over onze taal. En dat doe ik ook met mijn tweede gast in dit uur. Juliette, eigenlijk heet je Julia Schellekes. Je hebt een conservatoriumachtergrond. Dit is de eerste keer dat je Boudewijn de Groot ontmoet, geloof ik. Ja, in het echt wel, ja. Wat betekent dat voor je? Nou, ik vind het wel spannend. Ja, nee, ik vind het een eer eigenlijk. Ja. En ik vind het heel interessant om van gedachten te wisselen over taal toen en nu en hoe dat verandert. Ja. En is er een liedje van hem dat jij zelf geschreven zou willen hebben? Nou, ik denk heel veel. Ja? Ja, maar van zijn nieuwe album vond ik Enge Mannen. Vond je Enge Mannen het leukste? Heel sterk, ja. Ik ga zo meteen uitgebreid met jullie allebei praten. Maar er zal ook heel veel muziek zijn. Zal zijn ontsnapt. Dit zijn de taalstaatstandaard. Tsjechov is me voor geweest. Maar gistermiddag in de zon op de boulevard zag ik haar met parasol en hondje. Ze leek veel jonger dan ik me kon herinneren. Toen ze langs me liep, haar haar in lome golven. De kwinkslag van een lichtgebaar in de zon op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard bijna. Was het een droom en is de nacht me voor geweest? Of was de warmte van de zon op de boulevard als verleden jaar, toen ik in Marienbad haar net zo dacht te zien, maar toen nog zonder hondje en zonder lichtgebolle parasol, haar haar in rode vlammen. Maar hetzelfde speelse handgebaar als vandaag op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard bijna. Ik zal er zijn op de boulevard. En zie ik haar met parasol en hondje. Dan wellicht wat ouder, maar wie zou dat verhinderen? Die schoonheid ruimte laat. Haar haar in witte windveren. En eindelijk groeten wij elkaar. Met een bescheiden hoofdgebaar. Volgend jaar op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard. U hoorde Wende van het album Sterrenlopen, voor mij het beste van het jaar, met daarvan Hou me vast, schitterende tekst van de Belgische schrijver Dimitri Verhulst. Een tekst over het geluk dat per definitie vluchtig is, maar dat je vast wil houden. Daarna De dame met het hondje van Windveren. Boudewijn, dat liedje schreef je zelf. Ja. Tekst en muziek, naar een verhaal van de Russische schrijver Tsjechov. Nou, niet naar een verhaal. Ik had alleen de titel in mijn hoofd. En ik was op de boulevard in Zandvoort, in de zon. En ik dacht van, stel je voor dat ze nu aankomt lopen. En wie is ze? De dame met het hondje. Ja, ja, dat is een ze. Ja. En dus toen thuis begon ik te schrijven. En zoals het meestal gaat, na de eerste regel volgt automatisch de tweede en volgt automatisch de derde tot aan het einde toe. En onderweg dacht ik van, dit is een lied dat eigenlijk gaat over een illusie. Een ontmoeting. Ja. Van waar je niet zeker weet wat het zal zijn. En het heeft te maken met het verleden en met de toekomst. Toen moest ik denken aan het verleden jaar Marienbad. Die film, ik weet niet of je die kent. Nee, die kent ik niet. Nee. Het 61. Waarin ook sprake is van twee mensen die van de een zegt dat ze elkaar eerder hebben ontmoet, maar zij weet niet, kan zich niet herinneren. Nou, ook zo'n soort vage idee over, hebben we elkaar nou wel of niet ontmoet? En dat vage idee, dat werd dit kwam lied bij me op. Ja. En die windveren, want een bescheiden gebaar. We herkenden elkaar. En die windveren, die heb je... Ja, ze verandert steeds. En als ik haar tegenkom in het nu, dan heeft ze gewoon golvend haar. En in mijn herinnering of mijn illusie van het verleden jaar had ze dan weer rood haar. En als ze volgend jaar is ze weer ouder. Maar volgend jaar, dat moet je natuurlijk overdrachtelijk zien. Ja, dat is niet per se volgend jaar, maar in de toekomst. Het is dus een gedachte, een illusie die jou op het spoor van een lied zet. Nou, nee, het lied zette me op het spoor van het idee van de illusie. Want ik was bezig met het eerste couplet waarin ik haar nu tegenkom. Mm-hmm. En het tweede couplet, dat begon om wat voor reden ook met... was het een droom of is de nacht me voor geweest? Ik wist bij God niet waarom ik dat opschreef, maar ik schreef het op. Maar ik vond het wel een mooie zin. Ik dacht, ja, dan komt er dus, wat komt er nu verder? En toen kwam dus dat weer dat idee van dat illusieachtige verleden. En maar zoiets speelt ook hierin mee, volgens mij. Wie hij was, zal ik nooit weten. Waar het was, ben ik vergeten. Maar hij vertelde van de kreten van de raven boven Wales. De raven boven Wales, een buitengewoon lied, zo buitengewoon dat ik er meer van wil weten. Die raven boven Wales, heb je die werkelijk gezien? Ja. Ik ben twee keer in Wales geweest. En daar waar inderdaad boven zo'n ruïne cirkel inderdaad raven rond. Misschien waar het kouwen, weet ik veel. Maar ik vind kouwen boven Wales vind ik niet mooi. Dus het moest raven worden. Het was toen ik aan begon, toen was het oorspronkelijk, wilde ik het in Haarlem situeren, waar ik dan vlakbij woon. En in Haarlem heb je de Bavo-kerk. Ja. En daarboven, ik liep op een gegeven moment op het Grote Markt, en daar cirkelden wat zwarte vogels. En ik had geen idee, misschien waren het merels. Ik denk niet dat ze zo hoog komen. Maar toen jij die vogels zag, toen werd het al langzaam een lied? Ja. En dat werden toen de raven boven Wales. Kraaien boven Haarlem. Ik dacht, dat vind ik niet echt mooi. Nee. Toen moest ik opeens denken van raven boven Haarlem. Vind ik ook niet zo mooi. En toen moest ik terugdenken aan die keer dat ik in Wales was. En daarboven die ruïnes die raven zag. Raven boven Wales. We gaan even luisteren. Na vele lange dagen kwam ik aan in een gehucht. En in alle duistere kroegen ging hetzelfde gerucht. Dat je hier geweest was, maar het veld was ingevlucht. Een bloedend hart doet pijn. Toen ik wist waar ik moest zoeken, ben ik het dorp weer uitgegaan. En daar buiten in het veld, bij de ruïnes zag ik je staan. Hoog in de lucht krasten raven, we konden ze verstaan. Hij zal altijd bij je zijn. Ja. Nee, het lied is een kweeste. Een zoektocht naar een oude liefde. Naar een oude liefde, ja. Ja, ja, waarvan, ja, met spijt in het hart. En nou ja, ik kent het wel, toch? Ja. Ja. Liefde is een droom waaruit je altijd weer ontwaakt. Liefde was jezelf tot je jezelf was kwijtgeraakt. Liefde was. Een reis waar alles mee begint. Maar liefde is ook het hart. Je stond er zelf toen middenin. Liefde is. Piazza de Chirico. Chirico. En het is geschreven door Bies van Ede. Ja. Ja, wanneer is een tekst voor jou geschikt om te zingen? Waar let je op? Goh. Ik vind het moeilijk. Als het ergens over gaat dat me interesseert, als het geschreven is in een stijl en met woorden en zinnen die me aanspreken, als ik me ermee kan identificeren en als het aan het einde een duidelijk slot heeft. Ik bedoel, het mag best een open einde zijn, maar dan moet het een begrijpelijk open einde zijn. Er moet ergens een conclusie zijn of er moet ergens een twist in het verhaal zitten. Ja, ja. Als er maar iets gebeurt aan het einde. Ja, Juliette, als je dit hoort, wat zie je dan voor je? Als je dit Boudewijn hoorde zingen. Liefde is... Ja, ik zie een soort van... liefde als rode draad door je leven, denk ik. En hoe het je verandert en hoe je er soms van wegdrijft en het dan weer vindt. Maar ik was wel benieuwd ook of jij dan schaaft nog aan een tekst om het in jouw taaltoon ook te krijgen. Of dat je daar dan laat je dat helemaal zoals het is. Nou, als ik hem zelf schrijf, dan is het meestal wel klaar als de laatste regel geschreven is. En dat gaat bijna altijd achter elkaar door. Die tekst schrijft zichzelf. En wat ik dus straks zei, als de ene regel er staat, dan volgt automatisch de andere regel. En ik verander zelden iets aan de tekst. Of het moet hier en daar misschien een woord zijn. Maar... Ja, precies. En bij de tekst, als je die van een ander gebruikt, zoals in dit geval? Nou, in dit geval was er in overleg uiteraard met Bies, is er vrij veel aan geschaafd. Ja. Hij had het in de eerste plaats, had hij het in de eerste persoon geschreven. Dat vond ik niet zo mooi. Ik vond het mooier om er een verhaal van te maken van een afstand. En die afstand hebben we dan ook weer gebruikt in het beeld. Veranderde je ook nog teksten van Lennart Nijg? Heb je dat ook ooit gedaan? Ja. Dit bijvoorbeeld? Als je stil bent, zal ik je vertellen waar de blauwe bergen zijn. De hellingen begroeid met wijn. Ik zie de dauw weer op de trossen muscadellen. Als je stil bent, zal ik je vertellen waar de witte tempels zijn in Rome, waar de Palatijn en andere heilige heuvels hellen. Dat is ook op Windveren, dat is een oud sonnet. Ja. Dat heb je opnieuw muziek gegeven. Ja. Nee, daar ga ik niks aan veranderen. Nee. Als iemand dat op 17-jarige leeftijd schrijft, dan is dat sowieso al de moeite waard om dat intact te houden. Maar er valt niks aan te veranderen. Het is een perfecte tekst. Ja. Lennart is in 2002 overleden. Ja. Jij schrijft tegenwoordig je teksten vooral zelf. Ben je hem nader gekomen? Ben je in de buurt gekomen van hem, vind je zelf? Nou, ik ben nooit zo ver weg geweest. Ik heb altijd zijn teksten gelezen en ik begreep onmiddellijk waar het over ging. En dus. Denk je wel eens als jij een tekst hebt geschreven, bijvoorbeeld aarde, wat zou hij hebben gevonden? Wat zou hij hebben gevonden? Ja. Nee, dat denk ik nooit. En ik denk ook niet dat hij dat gezegd zou hebben, want hij liet zich nooit uit over in dat soort bewoordingen. Nee? Nee. Hij had nooit een commentaar, hij had nooit een kwalificatie of een waardering. Ik vind aarde, ik heb die kwalificatie wel echt prachtig. We gaan er nu naar luisteren. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest, met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen, met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen en onze doden tellen, is alles wat ons rest. De aarde. dat is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft. Geen eerbied en respect heeft, de aarde is te goed. Toch als het hart te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen zal zij de mens belagen. Want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen. En onze dood. Is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Is een beetje dom, weet niets van menselijk leven, dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Hing al in de lucht bij het vallen van de nacht. Maar je weet het zeker als je in de ochtend wakker wordt. Er zijn andere geluiden en je merkt het aan het licht. Ook al lig je nog in bed met ogen dicht. Het heeft vannacht gesneeuwd en de wereld is veranderd. Van een koude grijze aarde in een witte wollen droom. Als een kind kijk je naar buiten, naar de bomen en de grond. En de adem komt met wolkjes uit je mond. En op de daken glinstert zacht een prille vroege winterzon. Ik was helemaal vergeten dat dit kon. En als ik later in de straat de eerste sneeuwbal weer eens gooi, word ik ineens door een ontroering overvallen. Nederland is mooi. Nederland is mooi. Als de dagen weer gaan lengen, als de zon het eerste groen weer uit de koude grond verleidt, als de pinken in de wei staan en de benen gaan weer bloot en de boterbloemen bloeien langs de sloot, als in de zomer over het land zo. Ik er zo ineens door worden overvallen. Of als de golven in het najaar op de pieren slaan, je door het brullen van de zee elkaar niet kan verstaan. Als de storm door de donkergrijze hemel raast, denk ik terwijl het schuim het strand zijn prooi. Nederland is mooi. Als je een haring op het plein eet en je hoort het carillon. Er staat een bloemenstal vol kleuren en een bruid op het balkon van het stadhuis. Of we liggen met z'n allen in het hooi. Nederland is mooi. Dit zijn de Taalstaatstandaards. Ik hou van jou en dat zullen ze weten. Dus ga naar buiten en zing zomaar een leuk liedje. Over de vogels zijn er mooi die kunnen fluiten. Een ICT'er die gemoedelijk op een bankje in de zomerzon zijn broodje zit te eten. Die steekt zijn hand op en zegt, hey, wat een leuk liedje. Ja, ik zing omdat ik zoveel van haar hou. Nou, dat kun je wel horen, zegt hij. Maar dan houdt ze vast ook heel erg veel van jou. Ja, zeg ik, ze houdt ook veel van mij. Ik hou van jou en dat zullen ze weten. Op de coupletten van mijn zomerleuke liedje staat een mevrouwtje licht heupwiegend koffie te zetten. En een skater met een wietje in zijn mond, ook stopt onmiddellijk met skaten. En steekt zijn duim omhoog en zegt, hey, wat een leuk liedje. Ja, ik zing omdat ik zoveel van haar hou. Dat kun je wel horen, zegt hij. Maar dan houdt ze vast ook onwijs veel van jou. Ja, zeg ik, ze houdt ook heel veel van mij. De dominee, de bakker en de schade sliep. Zelfs de vogels fluiten mee. Piepidi piepidi piep, ik ben gelukkig, ik ben toch zo gelukkig. Jij bent de liefde van mijn leven, ontegensprekelijk, vandaar dit leuke liedje. En mijn zingen werd ook nog eens heel aanstekelijk, want waar ik loop hoor ik dat achter bijna ieder open raam spontaan de liefde wordt bedreven. Over het geneuk heen hoor ik, hey, wat een leuk liedje. Ja, ik zing omdat ik zoveel van haar hou. Dan kun je wel horen roepen zij, maar dan houdt ze vast ook heel veel van jou. Ja, zeg ik, ze houdt ook heel veel van mij. De bakker en de schade sliep, zelfs de vogels sluiten mee. Piepidi piepidi piep, ik ben gelukkig, ik ben toch zo gelukkig. Ik hou van jou en dat zullen ze weten. Achter de ruiten van de sportschool zie ik Pietje. Hij hoort me zingen, hij komt onmiddellijk naar buiten. Hé, man, je vond nog koud, trek iets aan, joh. Je loopt verschrikkelijk te zweten. Ach, wel nee, man, maar wat staat er van een leuk liedje, hé. Ja, ik zing omdat ik zoveel van haar hou. Wie bent er een homo, zegt hij, wat? Je bent toch een homo, Theo? Dan zing je toch vanzelf niet over een vrouw? Ja, zeg ik, maar ja, dat zie je niet aan mij. De dominee, de bakker en de schade sliep. Piep, ik ben gelukkig, ik ben toch zo gelukkig. Je houdt van haar, je loopt gewoon te liegen. Ja, maar de mensen, ja, of de mensen gek zijn. Het zou hetzelfde zijn als Caroline Tens. Hé, man, Caroline Tens, wat heeft hij er mee te maken? Ja, de boel loopt hem driegen. Ach, wat een onzin. Het is toch maar een liedje? Nee, het is onwaarachtig. Nou, daar ben ik niet met je eens. Je bent een echte eerste die nog weer zo'n 80 liedjes van... Dominee, de bakker en de schade sliep. Zelfs de vogels sluiten mee. Piepidi piepidi piep. En nou, kom maar gelukkig. De dominee, de bakker en de schade sliep. Zelfs de vogels sluiten mee. Piepidi piepidi piep. Ik ben gelukkig. Ik ben toch zo gelukkig. Ik ben toch zo gelukkig. Ik ben toch zo gelukkig. Dit zijn de Taalstaatstandaards. Verrek de ding dan uit. klopt. Als ik vanavond kan slapen, kan ik je morgen denk ik wel weer aan. Laat me vanavond eerst slapen. Wil ik misschien morgen niet meer gaan? Steeds weer uit eten, weer wat kiezen. Weer een ijsje, weer een biertje. Een pleziertje, een vertiertje. Het is vakantie, het kan niet op. Dus potjes, pesten, plastic, stoelen, pootje, baden. Niet echt voelen, praten, maar niet echt wat zeggen. Ik maar denken, hou je kop. Laat me vanavond eerst slapen. Of ligt het hele probleem gewoon naast me? Als ik vanavond kan slapen, kan ik je morgen denk ik wel weer aan. U luistert naar de Taalstaat Standaard, keuze uit 10 jaar muziek gespeeld in de Taalstaat. Zoals u weet, iedere zaterdagmorgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. U hoorde Nederland is mooi, een loflied op ons land. Prachtig lied van Brigitte Kaandorp. Tekst was van haarzelf en de muziek is van Theo Nijland. En die hoorden we daarna in Wat een leuk liedje. Humoristisch en een tikkeltje cynisch, zoals we van hem gewend zijn. Van het album Masterclass uit 2018. En daarna, Juliette, hoorden we jou. Ja. Portugallig. Ja. Ja, het hele probleem ligt naast me. Ja, dat bleek uiteindelijk helaas wel. Ja, ja, ik was toen nog tijdens het schrijven heel erg op zoek naar of het lag aan... Het was een periode waarin ik heel slecht sliep. Ja. En dan worden dingen heel ambigu eigenlijk. Of je twijfelt dan steeds van... Zie ik alles door de bril van oververmoeidheid? Of... Maar je moest van je vader... Of van zijn vader met hem op vakantie. Dat was een beetje dichterlijke vrijheid. Dat is dichterlijke vrijheid. Ja, dat is niet echt zo gebeurd. Nee, ik moet wel zeggen, het ligt wel gevoelig... maar er lag wel een verleden van de vader van mijn ex daar... Ja. Waar we naartoe gingen. Ja. Dus het voelde wel alsof we daarheen gingen... omdat het met zijn vader te maken had. Ja, ja. Dat en, wel. Wat zegt dat woord Portugallig over jouw gevoel voor taal? ja, ik denk dat ik heel erg hou van... Ik weet het niet. Voor mij was het gewoon zo... ik had zoveel associaties ineens met het land Portugal. En het was allemaal zo, natuurlijk, die sfeer was zo sinister dat ik het wel mooi vond om dat zo samen te trekken. Ja, ja, ja, Portugallig. Zo Portugallig. Ja. Het was echt heel vervelend. Je bent nu 28. Je hebt met Sam en Julia een duo. Hè? Jullie zongen toen in het Engels. Klopt. Uiteindelijk ben je toch Nederlands gaan zingen. Waarom ben je Nederlands gaan zingen? Ja, nou, ik merkte eigenlijk al. Ik heb altijd heel erg gehouden van het luisteren naar Nederlandstalige muziek. En ik luisterde heel veel naar de muziek van Maarten van Roosendaal. En als kind had ik Waarom Maarten van Roosendaal? Waarom Maarten van Roosendaal? Voor mij, ik vind dat hij zowel zoveel humor in zijn teksten heeft als hij kan dingen vertellen op een manier dat ik ze helemaal voel. En op de een of andere manier heb ik ook altijd het idee dat mijn vader me toespreekt als hij tegen me zit. Oh ja? Ja, ja. Humoristisch en doorvoeld. Dat zou je kunnen zeggen van de teksten van Maarten van Roosendaal. Ja, en een beetje cynisch op momenten. Ja, dat ben jij soms ook wel, want jij zingt niet alleen over de liefde. Ik ken ook dit liedje van je. Alles moet leuk zijn, iedere plek. Allemaal prachtig, alles verdient een hashtag. Alles is nep. Alles voor de content. Ja. Ja, zo'n spotlied op onze TikTok-generatie. Zeker, waar ik wel zeker onderdeel van uitmaak. Ja, TikTok je veel? Inmiddels wel. Ja? Ja, ik heb me een tijdje tegen verzet. Maar ik zie nu ook de mogelijkheden die het brengt, zeg maar. Ja, en je maakt ook 30 seconden liedjes, hè? Die zet je ook op TikTok. Zullen we even luisteren? Oh, god, daar gaan we. Ja, wat gebeurt er nu met jou als je dit hoort? Nou, als ik had geweten dat dit bij Frits Spits kwam in de taal staat, dan had ik het denk ik niet online gezet. Nee, maar je hebt het online gezet. Ja, ik heb het wel online gezet. Frits Spits is hier helemaal niet bang voor. Ik ken hem toevallig heel goed. Okay. Hij is daar helemaal niet bang voor. Maar het is wel een groot verschil met wat je zingt in je gewone liedjes, in je gewone repertoire. Ja, dat klopt. Ik heb op een gegeven moment gedacht van oké, ik moet iets met die sociale media. En ik vond het leuk om daar een uitdaging voor mezelf in te leggen. Ja. Dat ik dacht, oké, elke week een liedje van 30 seconden over iets dat mij bezighoudt en waarschijnlijk andere mensen ook. Ben jij ook op TikTok, Boudewijn? Nee? Of Facebookje? Nee, of Twitterje ook niet? Nee, Universal heeft wel een Facebook-pagina voor me gemaakt in de tijd. Maar ik doe daar zelf niks mee. Nee. Maar er zit bij jou, Juliette, behalve een serieuze liedjeskant, ook een theaterkant. Je hebt met je moeder opgetreden. Hè? Dat is de schrijfster. Hè? Ja. En Saskia Noord. En met Stella Bergsma in het programma Unbeschreiblich Weiblich. Ja. Wat heb jij daar dan gezongen? Ik heb de muziek verzorgd in dat programma samen met twee andere muzikanten. Judith Rijzenbrij en Luisa Brunjosu. En wij waren echt een vrouwenband. En wij schreven het antwoord op hun stukken. Maar we hebben wel allemaal nummers vertaald naar het Nederlands. Die dus voor ons te maken hadden met het feminisme van nu. Ja. Wat is. Kijk, Boudewijn die heeft een geweldige carrière. Zit hij nog steeds? Heeft vorig jaar al een fantastisch album gemaakt. Ja, zeker. Wat is wat jij je voorstelt van wat je wil bereiken? Heb je iets in je hoofd? Ja, nou, ik merk dat tegenwoordig het best wel lastig is om als muzikant breed onthaald te worden als je heel erg verhalende teksten schrijft en daar iets mee wil. En dat het dan heel gauw is van, oh, dat is kleinkunst en theater en dat hoort in het theater thuis. Mm-hmm. En ik wil een beetje uit dat hokje breken. Dus ik wil echt heel graag muziek maken die mensen toch heel graag thuis opzetten en luisteren. En dat liedje ook echt een soort van stempel van de tijd kan zijn. En tegelijkertijd, dus ik wil me zowel in de popzalen kunnen bewegen als in het theater. Maar. Ja. denken wij niet aan morgen. Normaal grijs, maar voor ons vrij van de wolken. En de pleinen die bevolken zich met de mesjes en de mademoiselle, lief vrij van zorgen zijn. Tijd voor jou, tijd voor mij, wij zijn nu vrij. Het vleeshuis gepasseerd en rechtsaf bij de lijn. Het hol in van de paters die zich laafden aan drank. Keken naar de rivieren en zeiden wat mooi, net als wij. Net als wij. Net als wij. Net als wij. Ik zat mezelf net af te vragen, als deze huizen konden praten, wat waren de verhalen dan? Wie hebben ze gezien en wie heeft hen ook weer verlaten? Wie oh wie bracht die magie naar deze stad? Of misschien lichten aan jou en aan mij, dat ik dans op de stenen en zweef op de grond. Vol van jou, we vergeten de tijd en de tijd vergeet heel even ons. En wij zijn dan zo de nacht in, maar de white kid die is dicht. Is geen probleem, wij slenteren zo wat door dan tot het daglicht. En mijn hand is op de plek daar waar de palm van jouw hand is. Na die 10 jaar is er blijkbaar veel meer wat er in het vat zit. Is prachtig wat er omloopt in ons hoofd en wij kijken naar de locals in Rococo die daar ook zijn. Net als wij. Net als wij. Net als wij. Ja, oh, andere wereld. Wat is een andere wereld? Nee, ik vroeg haar, ik zei tegen haar van dat je dat liedje van die douche, ik weet niet. Ja, die douche, wel die seizoen. Wel ja. Online zet, maar je wil het, of je schaamt je om het op de radio te horen. Ja, ik weet niet waarom dat is, ja, maar ik heb dat het je er dan over moet praten. Ja. Ja, ik weet het niet. Radio voelt voor mij nog echt als een soort van, ja, iets heel, heel belangrijks. En online is toch een soort van haarbak van. Ja, je stuurt van alles erop. Ja, maar het is een soort karikatuur van jezelf misschien wel. Even over Diggy Dex. Die hoorden we net samen met Linda Schönes. Beide bezongen de stad Gent. Opgenomen in 2016 van het album Golven. Ooit gezongen over een stad, Boudewijn. Dacht het wel, hè? Ja, Antwerpen. Ja, en De Heemsteedse Dreef. De Heemsteedse, ja, dat ging over de Heemsteedse. Dat ging over Heemsteedse. En jij, heb jij wel eens over een stad gezongen, Juliette? Nou, Portugal. Nee, oh nee, dat is een land. Dat is ja. Een land. Dat is een land, ja. Nou, Gent komt natuurlijk in content voor. Oh ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, maar dan niet specifiek niet, als. Nee, precies. Dat rijmde gewoon. Is er nog een vraag die brandt op? Ja, Boudewijn zit naast je. Heb je nog een brandende vraag voor? Ja, dat is wel een. Zet me online, dan. Ja, zet me online. Heb jij een brandende vraag voor Juliette, Boudewijn? Ja, ik daar straks, maar ik ben hem vergeten. Toen zei je nog tijdens een. Vraag het er even. Ja, vraag het even aan haar. Maar wat, weet je nog wat het was? Ja, het ging over dat liedje, over Portugallig. Of ze dat. Of dat een liedje is wat afwijkt van wat ze op online. Want het ging vooral om online bij jou. Hè? Oh.

Er wordt zachtjes meegezongen met een oude kerst-LP. De boom staat in de hoek, de kast is opgeschoven. Gelukkig zit je naast me met de lichtjes in je ogen. Vrolijk kerstfeest allemaal. Neem de tijd om stil te staan bij degene die we missen, die we nooit vergeten gaan. Om te kijken in de ogen van wie je het meeste houdt. En het is al lang niet wit meer en het was al lang niet koud. Maar we kunnen niet meer zonder, dat maakt kerstmis zo. Komt het kaarslicht tot zijn recht. En denk aan wat je dacht, maar nog niet hardop hebt gezegd. En laten wij je helpen, want er zit nog in de fles. En zeg gewoon ik hou van jou en drink met mij op kerst. Op de liefde en het leven en op vrede met elkaar. Op vergeten en vergeven en op het nieuwe jaar. Een vrolijk kerstfeest allemaal. Neem de tijd om stil te staan bij degene die we missen, die we nooit vergeten gaan. En om te kijken in de ogen van al lang niet wit meer en het was al lang niet koud. Maar we kunnen niet meer zonder, dat maakt kerstmis zo bijzonder. Lief zijn voor elkaar, daar is geld het grootste wonder. Daar is geld het grootste wonder. Een vrolijk kerstfeest allemaal. Vrolijk kerstfeest allemaal. Vrolijk kerstfeest allemaal. Vrolijk kerstfeest allemaal. 10 jaar Nederlandstalige muziek uit de taalstaat, waaronder ook dit vrolijk kerstfeest van Guus Meeuwis. Hij maakte dat in 2018. Bescheiden als hij is, zei hij erover dat een kerstplaat maken ervaring vereist. Hij was er toen pas aan toe. Op de clip die bij het liedje hoort zijn vooral kinderen te zien. Opnieuw welkom. Dit is het tweede uur van de Taalstaat Standaards en hun waardedragers. Spraken we net met Boudewijn de Groot en Juliette, twee verschillende generaties. Die zitten ook nu weer tegenover elkaar. De eerste is Alex Roeka, 78 jaar, net als Boudewijn de Groot. En ook hier Benjamin Traudes, artiestennaam Benjamin, 32 jaar, net als Juliette, ook conservatorium gedaan. Alex, heb jij ook het conservatorium bezocht? Goedemiddag. Nee, ik heb mezelf gitaar leren spelen. En daarin, in het verlengde van, ben ik liedjes gaan schrijven. Je bent autodidact. En hoe oud was je toen je begon? Ja, ik denk een jaar of 13, 14, toen ik daarmee begon. En hoe kwam je aan die gitaar dan? Ja, ik denk dat het heel erg geïnspireerd was door de Everly Brothers destijds. En wij besloten een schoolbandje op te richten. En ik zei, nou dan ga ik wel gitaar spelen. Ja, dus ik heb mijn vader opgebeld en zegt, ik wil een gitaar hebben. En die kwam er. En toen zei je, vader, hier heb je een gitaar. Ja, ja. En jij hebt wel conservatorium gedaan, Benjamin. Ja. En waarom ging je daar naartoe? Ja, ook pas vrij laat. Want ik wilde het in eerste instantie helemaal niet doen, conservatorium. Waarom niet? Ik was er zelfs een beetje tegen. Ik was een beetje bang dat als ik een opleiding zou doen, met muziek dat mij dat dan zou vormen tot een bepaald soort muzikant. Ja. Dus ik wilde dat eigenlijk heel graag niet. En wat wilde je dan? Nou ja, ik heb pedagogische wetenschap gestudeerd en ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus ik heb allerlei andere dingen geprobeerd eerst. En toen kwam ik erachter dat muziek toch wel het enige is waar ik echt heel goed in ben. Waar ik heel blij van word en goed in ben. Dus toen ben ik toch maar naar het conservatorium gegaan. Dat was het een beetje. Het was een beetje mijn derde optie. Maar ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan uiteindelijk. We gaan met jullie zo uitgebreid praten. Standaards. Heen stond je mooi en groot in de avondstraat. In je gezicht het licht van de dageraad. alles zo kon gaan. Jij en ik, dat zijn kuren. Jij en ik, dat gaat fel. Het stil en daalt de vrede neer. Maar hoe lang duurt die vrede deze keer? We zijn weerloos tegen de wetten van de wildernis. Nu weet ik dat het moet zijn zoals het is. Jij en ik, twee gedachten. Jij en ik, dat is wel. Jij en ik, twee nachten. Carmen Sars hoorden we in een licht erotisch lied. Mooi gezongen als voorloper van het album Aangeraakt door Liefde uit 2021. Ze schrijft tekst en muziek zelf. En daarna, Alex, was jij er? Dit lied komt van je album van vorig jaar, Nieuwe Dromen. Niet één liedje op dat album heet Nieuwe Dromen. Waarom heet het album dan zo? Ja, omdat al je liedjes eigenlijk dromen zijn. Voor mij is een lied een droom. Je zit aan je tafel en je droomt een lied. En dat zijn allemaal nieuwe liedjes, dus ook nieuwe dromen. Maar je droomt een lied, hoe werkt dat dan? Ja, hoe werkt dat nou? Begin je dan met muziek of begin je eerst met woorden? Nou, het is in ieder geval geen rationeel iets, laat ik het zo zeggen. Het komt meer voort uit je onbewuste, zoals dromen uit je onbewuste voorkomen dan uit de ratio of zo. Je sluit je af en je gaat mee op het akkoord wat je speelt en de woorden die in je opkomen. En zo ontstaat het lied als een droom. Ja, dus het akkoord is als het ware de golf waarop je tekst drijft. Ja, het begin zoiets. En de groove is eigenlijk de stroom waarop het dan voortdrijft. Ja. Naast jou zit Benjamin Trouders. Benjamin, je bent ook componist. Herken je dit wat Alex hier zegt? Ja, in principe wel, ja. Ja, voor mij is het ook. Voor mij begint het altijd bij een zin die me gewoon te binnen schiet. En dan vloeit de rest eruit. Maar ik ben iets minder een ja, wat zou ik zeggen, een instrumentalist. Dus ik ben. Ik doe ook wel eens vanuit een soort rap gedichtachtige vorm. Dus dat de muziek er nog niet is. En die komt er later pas bij. Dus dat is dan misschien anders. Maar het gedeelte, voor mij is muziek een droom, is wel heel herkenbaar, denk ik. Ja, muziek een droom. Vind ik wel mooi. Dat je, dus je hebt heel veel van die dromen en al die dromen worden liedjes, Alex. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Laten we hier eens naar luisteren. Ik sta je te kijken. Met niets in mijn mond. Direct loop ik weer verder. Nog altijd gezien. Maar wat in het rond. die schreef. Hij is al bijna vergeten, terwijl ik nog leef. Ja, ik rommel maar wat in het rond, zo heet het. En het lijkt wel dat je jezelf kwalijk neemt dat jij nog leeft en Reven niet meer. Ja, misschien wel, ja. Dat was zo'n geweldige schrijver, waarvan je echt wel mag... Nou, dat wat ik eigenlijk heel, heel erg vind, is dat hij langzaam vergeten is. Hij is nu 100 jaar geleden geboren. Toch uitgebreid herdacht. Zeker publiciteit rond hem op dit moment. Ja. Maar het was een geweldige schrijver, is nog steeds een geweldige schrijver. En waarom vind je het zo'n geweldige schrijver? Waarom vind je dat? Ja, omdat hij zo volkomen eigen is. Reven is Reven en verder eigenlijk niemand. Je herkent hem aan zijn stem, je herkent hem aan zijn zinnen. Dat zijn Revenzinnen. Gedichten zoals hij ze geschreven heeft, zijn er eigenlijk in Nederland nooit geschreven. Maar wat zijn Revenzinnen dan? Sorry? Wat zijn Revenzinnen, zou je? Ja, die hebben een zekere gedragenheid. Die hebben ook wel een contradictie in zich. Het hoge en het lage weet hij op een magistrale manier te verenigen. Hij is enorm geestig. En hij is tegelijkertijd ook diepzinnig. En dat is iets heel uitzonderlijks. Ja. Benjamin, ooit iets van Reven gelezen? De naam wel, maar nee. Je kent de naam, maar je hebt nooit een boek van hem gelezen? Nee, ik ben bang van niet. En als je dit nou hoort van Alex, neem je dan voor om misschien de avond er toch eens open te staan? Nou, de gedichten. De gedichten. Ik vind de gedichten zo. Uit Nader tot U. Ik vraag je dit ook, Alex, omdat je in dit lied zingt... Ik rommel maar wat aan. Is dat wat je van jezelf vindt, dat je maar wat aanrommelt? Ja, vind ik eigenlijk wel. Ik ben van mening dat wij de waarheid niet in pacht hebben. Dat wij niet kunnen zeggen hoe anderen moeten leven. Of zelfs hoe we zelf zouden moeten leven. We schieten, laten we zeggen, qua hersenen tekort om een goede levensbeschouwing te ontwikkelen, zal ik maar zeggen, die voor anderen en voor de wereld van belang is. Maar wil jij nu zeggen dat je helemaal geen levensbeschouwing hebt? Het is in zekere zin wel, en dat is dan, ik rommel maar wat aan. En dat is jouw levensbeschouwing? Ja, eigenlijk. Ja. Dat... Geïnspireerd onder meer door Reven, maar ook... Ik loop je te leven. Op de plek waar Ramses ooit stond. Ik klooi maar wat aan je, rommel maar wat in het rond. Straks kom ik bij Karel, dan praten we wat over de stondende Beatles, de zingende stad. Alex, wie is Karel? Dat is een vriend van mij. die leeft nog. Die leeft nog. En daar praat je mee over de Beatles en de Stones. Wat hebben die dan voor jou betekend? Net als die Everly Brothers. Als wij elkaar zien, dan gaat het nog steeds daarover. De helden uit onze jeugd, die in één keer blijken... zowat tijdloze mensen te zijn geweest. Waarvan wij toen dachten, dat is wegwerprommel van de Beatles. Weet je wel, dat is lekker. Heb je dat ooit gedacht? Ja, eigenlijk wel. Dat dachten ze zelf ook trouwens. De Stones hebben altijd gedacht, we gaan niet langer bestaan dan een paar jaar. En dan is het afgelopen. En nu zijn ze 80 jaar geleden, staan ze nog te swingen in de stadions. Het is ongelooflijk. En je noemt de naam Ramses ook. Ja, dat is ook zo'n man. Ja, daar heb ik het gewoon mee met dat soort mensen. Ramses, ik denk dat Ramses ook een free going man was, weet je wel. Niet een man die zo nodig geweldige gedachten moest ontwikkelen en die aan anderen wilde opdringen, maar zekere vrijheid in zijn manier van leven had. Die rommelde eigenlijk ook maar wat aan, Ramses. Die zit in jou ook wel, hè? Die hang naar vrijheid. Wat heel buitengewoon is op dat album, Nieuwe Dromen, daar staat een tweede gedeelte. Dat is een soort autobiografie op muziek. Is ruim 50 minuten. Ja. Ik wil daar een stukje van laten horen. Okay. De neergang dreef me naar het oude Griekenland. Op Athos schitterde de zon. Van iets dat verder ging dan de meiden op het strand, die je toch niet krijgen kon. Ik werd een mysticus, een soort Gregorius, zwevend boven zee. Een engel met een baard van voor de zondeval onthecht in de sterrendal. Engel met een baard. Ja, hecht. Dat was mijn zwerftocht. Ja, je hebt een zwerftocht gemaakt over de hele wereld. Nou, niet over de hele wereld, maar ik ben ook in Griekenland geweest onder andere. En op Mykonos voelde ik me niet zo thuis. Een beetje een mondain eiland met allemaal vreselijk mooie meisjes die ik niet kon krijgen. Weet je wel. Ja. En toen ben ik maar een beetje weggevlucht. En terechtgekomen op Athos. Maar je hebt toch ook gevaren? Je hebt veel gevaren. Ja, dat was daarna. Ja, Want dat heeft Gerard Reven nooit gedaan. En Ramse Shaffi, die hebben dat ook niet gedaan. Nee. Dus in die zin... dat is altijd wel een vlucht geweest vanuit mijn... Ik heb altijd een soort onbehagen in mij gehad... waar ik van weg wilde vluchten. Zou je dat kunnen omschrijven, dat onbehagen? Dat ik niet tevreden ben met mezelf. En heb je dat nog steeds? Ja, dat heb ik eigenlijk nog wel. Ik word bijna elke morgen wakker met een onvredegevoel, met een onbehagen in mezelf. Maar jij hebt zinnen gemaakt als drinken we wodka, dan krijgen we motja. Of in Langs het Kanaal, in Dora's Lied staat dat. In Langs het Kanaal zing je je neuriet de blues van je zeurende wonden. Of die beginzin in dat lied dat we net hoorden, Hemel en Hel. Eens stond je mooi en groot in de avondstraat. Ja. Als je zo'n zin bedenkt, word je dan niet even gelukkig? Kijk, toen jullie net hier die Hemel en Hel draaiden... werd ik wel even gelukkig, want ik vond het gewoon eigenlijk hartstikke mooi, eerlijk gezegd. Dat is ook heel erg mooi. Mag je niet van jezelf zeggen, hè? Waarom niet? Waarom mag je dat niet van jezelf zeggen? Mag je niet gewoon een keer wakker worden met de gedachte van... ik heb prachtige liedjes geschreven, Alex? Wat is dat? Omdat ik heel bang ben voor zelfgenoegzaamheid. Zelfgenoegzaamheid maakt je dood. Je moet onrustig blijven. Je moet een zekere onbehagen in je houden. Om gemotiveerd te zijn om verder te gaan. Om nog beter te worden. Om nog mooiere dingen te maken. Dus je wil nog beter worden? Ja, nou, mooiere dingen maken. Ja. En je hebt het mooiste lied nog niet geschreven? Dat hoop ik niet. Je nam me mee naar een huis vol geuren. Ik hoorde Bach. Achter hoge deuren een kat lag te slapen op de trap. Een blonde vrouw kwam naast ons lopen, deed een blauwe kamer open, vond het leven maar een flauwe grap. En jij begon Chopin te spelen, de trage en de snelle delen hevig en dan weer onderkoeld. Ik zag je dunne lippen beven, de liefde die je niet kon geven. Ik weet dat ik haar armen heb gevoeld. Ik mocht niet naar je handen kijken, moest aan je vingerspel bezwijken voor dat je het aan het mijne deed. Je wilde als jezelf stralen en tegelijk de schuld betalen aan mijn verworpen hartekreet. Streelde Schubert uit de toetsen, raakte mijn zwakte onverhoeds met hoe hij weemoed had bedoeld. Ik zag je dunne lippen beven, de liefde die je niet kon geven. Ik weet dat ik haar armen heb gevoeld. Gesloopt en ik verslagen, voorbij het wederzijds behagen, liepen we terug naar het café. De stad was leeg als nooit tevoren. Je kon de stilte bijna horen. Het onverwoorde nee. Je drong je aarzelend in mijn armen. Een laatste poging te verwarmen wat voor altijd was bekoeld. Ik zag je dunne lippen beven, de liefde die je niet kon geven. Ik weet dat ik haar armen heb gevoeld. Standaard. Op de maan. Een

je leven echt zo'n bende? Het is maar net wat je gelooft. Is wat ze zei terwijl ze lachte. Met haar wangen appelrood. Maar er is zoveel tijd, zoveel veranderd. En er is zoveel jij, zo weinig ik. Ik lig nog thuisjes s'nacht. Als je zachtjes praat en ik zoek naar jouw rechterhand. Dus laat maar niemand weet van ons. Het was met jou nooit koud genoeg. Met jou nooit koud genoeg. Met jou nooit koud. Met jou nooit koud. Met jou nooit koud. Met jou nooit koud genoeg. Met jou nooit koud. Met jou nooit koud. Met jou nooit koud. Het was met jou nooit koud genoeg. De taal staat standaard en een waardedrager. U hoorde drie liedjes. Even niet bewegen, een liedje van Henny Vrienten van het album Alles is Anders uit 2015. Maar in een uitvoering van Treintje Oosterhuis, de zoon van Henny, Xander Vrienten. Als eerbetoon aan Henny, die overleed op 25 april 2022. Daarna het ontroerende paadje van Café Weemoed, de groep rond Jean Cole en Michel van Dijk, uitgebracht in 2021. En toen, ja, Benjamin, toen kwam jij met Meisje van December. Ik zie je soms nog rennen op oranje langs de heide. Niemand weet van ons. Het was met jou nooit koud genoeg. Toen ik heb dat liedje nou verschillende malen. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Het is een liefdesliedje over een jeugdliefde. En waar de meeste jeugdliefdes zich vaak afspelen in de zomer, wilde ik dat doen in de winter. Ja. Dat zeg ik ook. Het was met jou nooit koud genoeg. Het was nooit koud genoeg om met jou naar buiten te gaan. We waren te jong om een café in te gaan. Dus we moesten samen. En onze ouders wisten het nog niet van elkaar. Dus we moesten samen naar buiten om samen te zijn. En dat is eigenlijk wat het betekent. En ik zie jou nog rennen op oranje. Dat beschrijft het moment dat ik haar letterlijk zag rennen op de heide, terwijl de zon onderging en dat het superkoud was en dat het mistig was. Ja, dat... ja. En heeft dat meisje dat liedje ooit gehoord? Dat denk ik wel. Maar je weet het niet zeker? Ik heb het niet tegen haar gezegd, nee. Nee? Ik heb wel een vermoeden dat ze het wel gehoord heeft. Ja. En waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in een dorpje Voorhout. Het is in de Bollestreek. Dus ja, is, tussen Noordwijk en Leiden zit dat in. Ja, dus dat meisje komt ergens uit de die buurt. Komt daar uit de buurt. Uit de buurt van Voorhout. Ja. Nou, ik zou verder niet vragen hoor. Maar het is van het album Donkerblauw. Ja. Is Nederlands altijd al de taal geweest waarin je gezongen hebt? Nee. Ik ben ooit heel kort begonnen in het Engels. Maar dat was in groep 7 en dat kon ik toen nog helemaal niet. Dus daar ben ik ook weer heel gauw mee gestopt. En toen ben ik Nederlands gaan rappen. Ja. En toen ben ik daarna eigenlijk op mijn, ik zou zeggen, 18e weer geswitcht naar het Engels. En toen heb ik dat een tijdje volgehouden tot... Ja, wat zou ik zeggen? 2018 ging het een beetje weer kriebelen van... ik moet Nederlands doen. Ik had het gevoel dat ik veel meer mijn verhaal kon vertellen. En het ging makkelijker ook. En het... zodoende eigenlijk. Dus ik ben zeker niet altijd alles in het Nederlands... Heb jij ooit, Alex, in een andere taal gezongen? Ja, ik heb het ook in het Engels geprobeerd aanvankelijk. Ja, oh, ja. Ja, omdat ik heel erg van de Engelstalige popmuziek was in mijn jeugd. De Beatles, Stones, Everly Brothers, je noemde het al. J.J. Cale, Leonard Cohen, Bob Dylan, Tom Waits, dat soort mensen allemaal. Ja, dat ja. Nederlands vond ik eigenlijk... Nee. Nee. Dat was met de anekdotisch, de kleinkunstrige zo. Maar wat Benjamin vertelt, dat je het beter voelt als je in je eigen taal zingt. Ja. Dat is natuurlijk... Even een stukje, Benjamin, van jou. Jij was nooit de knapste van de klas, je was een klasse apart. Er waren duizelige gasten van jouw vormende stad. Wat echt die grachten zijn, lachen, maar jouw heupen fantastisch. Ik was amper echt wakker als ik droomde van dat. Het bij de ogen wijd open als ik hoop en verwacht. Dat het goed zou komen door jouw grotere hart. Je had mij onder hypnose bij mijn volle verstand. Je lichaamstaal sprak zin en ik verstond alle klanken. En toen zag je mij en ik voelde geen vonk. Ik voelde vlammen. Je kuste mijn mond. Ik kwam erachter dat er niemand meer komt als jij. Het is anders. Ja, als ik eerder ga, ik vind het echt geweldig. Waar zijn de coupletten? Waar zijn de coupletten? Ja. Dat was het couplet. Dat was het couplet. Maar je hebt geen coupletten. Het lijkt wel of je doorcomponeert in je tekst. Ah. Zo bedoel ik het. Ja, nee. Het is, ik denk dat het een heel erg een hip-hop benadering is. Dit is ook een tekst die je ook prima kan rappen. Dit is volgens mij zelfs begonnen als een rap. En dat zijn daarna. Wat is dan het verschil tussen een raptekst en bijvoorbeeld wat Alex maakt? Wat is het verschil? Ja, raptekst is veel tekst. Er wordt veel verteld op een hele snelle, soms onnavolgbare manier. Tenminste, de jeugd die kan dat wel heel goed volgen, heb ik het idee. Maar ik krijg wel eens de feedback van misschien een andere generatie dat het misschien niet altijd te volgen is. Is het te volgen, Alex? Andere generatie? Ja, toch. Hè? Ja, nee, ja. Kijk, je hebt verschillende vormen in lied schrijven. En dit is ook een vorm. Ja. Je hoeft niet per se coupletje, refreintje, brug, weet je. Ja. Je kunt ook in één keer allemaal alles eruit gooien. Ja. Wat Bob Dylan in de 60 jaar ook al deed. Ook deed. Jij zingt, Benjamin, ik voelde geen vonk, ik voelde vlammen. Ja. Ja, dat moet de intensiteit van de liefde op het eerste gezicht omschrijven. Ja. Dat is, het gaat over een, ik heb het geschreven, ik woonde in 2020 woonde ik in Nieuw-West, vlakbij plein 4045. En ik heb ooit een wat oudere man tegen een bloemist horen vertellen over zijn overleden vrouw, waarmee die door bos en lommen liep, daar door de buurt. Maar die was er niet meer, maar nog steeds als hij daar liep, dan voelde hij haar aanwezigheid. En dat ving ik op. Het was heel kort en toen liep ik weer door. En ik heb eigenlijk vanuit dat verhaal heb ik dat hele nummer omschreven. Ik heb eigenlijk zijn verhaal afgemaakt of zo. Toen ik uren naar je luisterde en stiekem naar je keek, ik in vuur en vlam dan fluisterde van Ben, doe dat nou niet tegen mezelf. Er is een kans dat je haar never nooit meer ziet, maar voor nu lig ik even op die wolk en dan leef ik snel die droom. Wil niet spreken of verstoren, zeg me voelde jij het ook. Zij heeft een ander, jij vindt haar leuk. Mm-hmm. Ze heeft even naar je gelachen. En toen lag je op een wolk. Ja, ik was op een feestje, een huisfeestje. En ik had een heel leuk gesprek met iemand. Zodoende leuk dat ik dacht, hey, dit kan misschien nog wel eens wat worden. Maar toen kwam ik erachter dat ze al een relatie had. En toen ben ik niet meteen naar huis gegaan. Ik heb daarna gewoon nog met haar gesproken. Maar dan wordt het een liedje. Ja, ik had het gevoel dat zij dat ook wel, dat zij mij ook wel zag zitten. En toen ben ik naar huis gegaan. Toen heb ik om 3 uur, 4 uur 's nachts nog een beetje dronken, heb ik dat op papier gezet. En toen is dat een liedje geworden. Ja. Je bent heel productief, want je komt volgend jaar met een nieuw album. En daar hebben wij al een heel klein stukje, mogen we daarvan horen. Kus me vanavond en blus gauw het vuur dat ik ben als ik mij niet weet te gedragen. Kus mij tot bedaren. Voel jij de leegte? Maar voel jij me aan het genoeg om precies alles van me te weten? Jij moet jou niet vergeten. Het heet Kus me. Ik vind dat jouw zinnen stromen. Ja. Ja, is dat ook je bedoeling? Is dat ook wat jij hoort, Alex? Ja. Ja, ja dat zal wel uit die rap komen. Ja, dat is heel erg doorgaand, rijmerig, vloeiend. Ja. Alex Streed heeft gisteravond nog opgetreden. Je tournee beëindigd. Ja. Is dat jouw grote droom ook om met je liedjes in het theater te staan? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Het is altijd dat hele verhalende. Inderdaad ook om een theatertour is sowieso iets wat ik heel graag wil doen ooit. Maar ik wil ook echt grote podia, echt popshows wil ik ook gaan geven. Dus ik wil het allemaal wel een beetje doen. Maar ik denk dat dat ook wel bij me zou passen. Dus ik denk wat kleiner en wat intiemer. Ik zou dat ook wel heel graag. Ik denk dat ik dat eigenlijk wel leuker ga vinden dan de grote popshows. Thuis heb ik nog een oude doos. Hij ligt op zolder al een poos, waar ik mijn kerstspel in bewaar. Geen ballen of een plastic boom, nee, het is de grootste natte droom van elke kerstverzamelaar. Een dorp, maar dan in miniatuur, van kwaliteit dus takken duur, met kleine lichtjes, witte daken. 17 huisjes zo piepklein, waar het voor altijd kerst zal zijn. O, reeds als kind kon dat me raken. ging langs het tuincentrum met mijn vader. Op zoek naar huisjes ieder jaar. Ik mocht van mijn pa er eentje kiezen. Voor in mijn kerstdorp op het dressoir. Zo is mijn dorp nu haast een stad. U ziet, ik heb van alles wat. Een kerk, een kroeg, een slagerij. Een raadhuis met een pomp ervoor. En op het pleintje zingt een koor. Gekleed in Dickens kerstkledij. Een schaatsbaan waar men snert verkoopt. Een brug waarop een kerstman loopt. Een berg met skiliftjes naar boven. Dit dorp gehuld in kerstmagie. Ik weet het is een utopie, maar ik wil er zo graag in geloven. Ik ging langs het tuincentrum met mijn vader. Daar waar de mooiste huisjes staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat in het echt niet zou bestaan. Kijk naar de kerstdorpen van nu. Elk onbeschaafd individu heeft er een staan in het raamkozijn. Goedkope huisjes, ik vind het niks. Gekocht op marktplaats voor een riks. Of gratis bij de Albert Heijn. Het is allemaal moderne shit. Een mini-teststraat voor covid. In de reclame bij Leen Bakker. Een miniatuur museumplein waar kleine demonstraties zijn. Met spandoekjes met ik ben wakker. Ik verlang naar het kerstdorp van mijn vader. Dus trouw zet ik mijn huisjes neer. Maar kijk ik goed, dan weet ik zeker. Kerst zoals toen, dat is niet meer. Ja, toch een beetje in de sfeer te blijven. Begin een slotakkoord voor Alex Klaas. Een pastiche op het dorp dat we ons herinneren van Wim Sonneveld. Tot slot, Alex. Je hebt net geluisterd naar Benjamin Trouders. Ja. Van een andere generatie. Wat is jou met name opgevallen? Dat komt misschien wel omdat ik wat ouder ben of zo. Ik vind het wel al. Die liedjes van die jongere mensen van tegenwoordig zijn, ze speelt zich naar mijn gevoel allemaal af in een soort format. Dat zei jij net ook een beetje. Je hebt het gevoel, die mensen gaan met een stuk of 7, 8 mensen om een tafel zitten en proberen een hit te schrijven. Dat is wat ik zo voel bij veel, niet bij allen hoor. Nee, maar hoe hoor je dat dan? Ja, omdat het geschreven is in het licht van een format. Ja, ja. Voor mij lijken de liedjes heel, heel veel op elkaar. En ja, dan springt er soms eentje uit. Bijvoorbeeld het nummer van Mo. Wat ik echt heel goed vind. En dan zie je, dat heeft ze alleen geschreven. Dat heb jij gedaan? Je bedoelt dat liedje? Ja, ja dat heeft ze alleen geschreven. Dan denk je, hey, verdomd, dat klopt. Dat is haar zielenroersel. Die ze er eentje in haar kamertje uitgooit. Jij zegt iets interessants. Dat klopt. Wat moet er kloppen? Het moet vanuit jezelf voortkomen. Het moet heel persoonlijk zijn, heel eigen zijn. En een soort lading hebben. En die heeft dat nummer. Terwijl ik denk, als je met 9 man om een tafel gaat zitten om een lied te schrijven, dat je dan iets gaat missen in kracht, in persoonlijkheid, in essentie. Benjamin, je knikt. Ik ben het wel mee eens. Maar het is ook niet wat ik doe. Wij zitten met heel weinig mensen. Ik maak met de gitarist eigenlijk alles samen. En dat produceren we later uit. Maar ik ben het eens. Er zijn heel veel liedjes nu. Die worden echt als een soort fabriek. Iedereen die voegt wat toe. En het moet uiteindelijk een eenheidsworst worden. Dus daar ben ik het mee eens. En Mo is dat liedje van Mo is daar een goed voorbeeld van. Wat dat juist niet is. Wat heel erg. Terwijl ze wel een beetje in het idioom zit. Terwijl ze wel, ze zit wel ook een beetje tegen dat. Ja, dat is het geluid van nu, zou je kunnen zeggen. Ja, het geluid van nu. Maar het gekke in onze tijd, had je ook het geluid van nu, maar dat had 1000 kleuren, 1000 klanken. De Rolling Stones en de Beatles woonden 100 meter van elkaar, maakten volslagen verschillende muziek.